El Verdugo, Balzac. Seslendiren Akın Altan. Martinez de la Rosa'ya. Küçük Menda kentinin saat kulesi biraz önce gece yarısını vurmuştu. O sırada genç bir Fransız subayı, Menda şatosunun bahçelerini çevreleyen uzun taraçanın parmaklığına dayanmış, askerlik yaşamının tasasızlığına uymayacak kadar derin düşüncelere dalıp gitmiş görünüyordu. Fakat şunu da söylemek gerekir ki, düşünmek ve düş kurmak için bundan daha elverişli yer, saat ve gece olamazdı. Başının üstünde, güzel İspanya göğünün lacivert kubbesi yükseliyor, yıldızların titrek parıltıları ve ayın tatlı ışığı, ayaklarının dibinde nazlı nazlı uzanıp giden güzel bir koya aydınlatıyordu. Çiçeklenmiş bir portakal ağacına yaslanan tabur komutanı, yüz ayak aşağıda, üzerine şatonun kurulu olduğu kayanın dibinde, kuzey rüzgarlarından barınmış gibi duran Menda kentini görebiliyordu. Ötede, pırıltılı sularıyla görünümü enli bir gümüş kuşakla çerçeveleyen deniz görünüyordu. Şato aydınlıktı. Dalgaların uzaktan uzağa yankılanan iniltisine bir balo gecesinin neşeli gürültüsüyle orkestranın çaldığı müzik, dans eden birkaç subayla dans ettikleri kadınların kahkahaları karışıyor ve bütün bu sesler genç subaya kadar geliyordu. Gecenin serinliği, subayın, gündüzün sıcağı yüzünden yorgun düşen vücuduna bir tür canlılık aşılıyordu. Sonra bahçede öyle güzel kokulu ağaçlar, öyle nefis çiçekler vardı ki, delikanlı neredeyse güzel kokuların içinde yüzüyor gibiydi. Menda şatosu bir İspanyol soylusunun malıydı. Marki halen ailesiyle birlikte bu şatoda oturuyordu. Kızlarından en büyüğü bütün gece subaya öyle üzgün gözlerle bakmıştı ki, Fransız gencinin düşlerine neden olan bu İspanyol kızının gösterdiği yakınlık ve acıma duygusu olabilirdi. Clara güzeldi. Sonra üç erkek bir kız kardeşi olmasına karşın Marki de Leganes'in malı o kadar çok görünüyordu ki, Victor Marchand genç kızın dolgun bir çeyize sahip bulunduğundan emindi. Ama İspanya'da soyluluğuna son derece düşkün olan bu yaşlı adamın kızını Parisli bir bakkalın oğluna vermesine olanak var mıydı? Zaten Fransızlardan nefret ediyorlardı. Eyaleti yöneten general, G.T.R., Marki'nin 7. Ferdinand yanlısı bir ayaklanma hazırladığından kuşkulandığı için Victor Marchand'ın komutasındaki taburu, Marki de Leganes'in buyruğundaki çevre köyleri denetim altında tutabilmek için küçük Menda kentine yerleştirmişti. Son günlerde Mareşal Ney'den gelen bir haberde İngilizlerin yakında kıyıya bir çıkarma yapmaları olasılığından endişe ediliyor ve Marki, Londra hükümetiyle ilişkide bulunan bir adam olarak gösteriliyordu. Onun için bu İspanyol'un Victor Marchand'a ve askerlerine gösterdiği iyi kabule karşın genç subay her zaman tetikte bulunuyordu. Yönetimine verilen kentin ve köylerin ne durumda olduğunu görmek için çıktığı bu taraçaya doğru ilerlerken, Marki'nin kendisine karşı göstermekten geri kalmadığı dostluğuna ne anlam vermek ve ülkenin erinç ve barışıyla generalinin endişelerini nasıl yok etmek gerektiğini düşünüyordu. Ancak birkaç saniyeden beri tetikte bulunmasını buyuran bir duygu ve haklı bir merak bu düşünceleri genç komutanının aklından söküp atmıştı. Kentte oldukça ışık görünüyordu. Saint-Jacques yortusu olmasına karşın, ışıkların koymuş olduğu düzenlemeye göre söndürülmesini daha o sabah buyurmuştu. Yalnızca şato bu önlemin dışında tutulmuştu. Yer yer, belirli karakollarda askerlerinin parlayan süngülerini iyice fark edebiliyordu. Ama ortalıkta derin bir sessizlik vardı. İspanyolların bir bayram neşesine daldıklarını gösteren hiçbir belirti yoktu. Subay, kent halkının işlediği bu suçun nedenini kendi kendisine açıklamaya çalıştı. Gece güvenliğini ve devriyeleri denetlemeyle görevli subaylarda olduğuna göre, bu düzen dışı durumda anlaşılmaz bir giz vardı. Gençliğin verdiği yüreklilikle kayalardan hızla inerek, normal yolun alacağı zamandan daha kısa sürede kentin şatoya bakan kapısındaki küçük karakola gitmek için bir gedikten ileri atılmak üzereyken, hafif bir gürültü duyarak durdu. Ona yolun kumları, ince bir kadın yürüyüşüyle çıtırdıyor gibi geldi. Başını çevirdi. Bir şey göremedi fakat gözleri denizin güçlü parıltısına takıldı. Birdenbire o kadar uğursuz bir görünümle karşılaştı ki, şaşkınlık ve dehşetten dona kaldı. Gözlerine inanamadı. Ayın ortalığı aydınlatan ışıkları sayesinde, oldukça uzak bir yerde birçok yelkenlinin bulunduğunu gördü. Ürperdi ve bu görünümün, dalgalarla ayın görüş duyusuna oynadığı bir oyun, bir tuzak olduğuna kendi kendisini inandırmaya çalıştı. Bu sırada boğuk bir ses subayın adını söyledi. Delikanlı geriye doğru bakınca şatoya birlikte gelmiş olduğu askerin yavaş yavaş başını kaldırdığını gördü. ''Siz misiniz komutanım?'' Bir ön duyunun etkisiyle gizli davranmak gerektiğini duyan genç adam alçak sesle ''Evet'' dedi. ''Ne var?'' ''Bu edepsiz herifler kurt gibi kaynaşıyorlar. İzin verirseniz hemen bildirilecek bazı küçük gözlemlerim var.'' ''Victor Marchand?'' ''Söyle'' dedi. ''Biraz önce şatodan birini izledim. Elinde bir fenerle bu yana doğru geldi. Fener son derece kuşkulu bir şeydir. Sanmam ki bu Hristiyan bu saatte mum dikmek gereksinmesini duysun.'' ''Bizi yemek istiyorlar.'' diye düşündüm ve başladım izlemeye. Ve işte bu biçimde komutanım buraya iki adım uzaklıkta bir kayanın üzerinde bir çalı çırpı yığını buldum. Birdenbire kentten kopan müthiş bir ses askerin sözünü yarıda bıraktı. Bir parıltı komutanı aydınlattı. Zavallı asker kafasına bir kurşun yiyerek düştü. 10 adım ötede bir saman ve kuru dal ateşi yangın gibi parlıyordu. Balo salonunda gülmeler ve çalgı sesleri durmuş, birdenbire şenlik seslerinin ve çalgının yerini iniltilerle kesilen bir ölüm sessizliği almıştı. Denizin beyaz düzlüğünde bir top gürledi. Genç subayın alnından soğuk terler aktı. Kılıçsızdı. Askerlerinin öldüğünü, İngilizlerin de karaya çıkacaklarını anlıyordu. Sağ kalırsa onurunu yitireceğini, savaş mahkemesine verileceğini düşündü. O zaman göz kararıyla koyağın derinliğini ölçtü. Tam atılacağı sırada Clara'nın eli. Elini tuttu. ''Kaçın. Kardeşlerim sizi öldürmek için peşimden geliyorlar. Şuradan gidin. Kayalığın altında Juanito'nun atını bulacaksınız. Hadi durmayın.'' Subayı itti. Genç adam bir an şaşkınlık içinde kıza baka kaldı. Ama sonra insanı, hatta en güçlü insanı bile asla bırakmayan korunma dürtüsünün buyruğuyla gösterilen yönden parka daldı, kayalıklar arasından o zamana dek yalnızca keçilerin geçtiği yollardan koşmaya başladı. Clara'nın kardeşlerine onu tutmaları için haykırdığını ve atılan kurşunların kulağının dibinden vızıldayarak geçtiğini duydu. Fakat koyağa erişti. Atı buldu, üzerine atladı ve yıldırım hızıyla kayboldu. Genç subay çok geçmeden General GTR'nin karargahına vardı. General, kurmay kuruluyla birlikte yemekteydi. Tabur komutanı solgun ve perişan, ''Size kellemi getiriyorum!'' diye bağırdı. Oturdu. Korkunç serüveni anlattı. Söylediklerini büyük bir sessizlik içinde dinlediler. Herkesi karşısında tiril tiril titreten general, ''Bence siz suçlu değil.'' ''Daha çok talihsiz bir insansınız.'' dedi. ''İspanyolların işledikleri suçun hesabı sizden sorulamaz. Ben sizi sorumlu tutmam. Yeter ki Mareşal başka türlü bir karar vermesin.'' Bu sözler zavallı subayı azıcık olsun rahatlattı. ''İmparator bunu duyarsa,'' dedi. ''General, sizi kurşuna dizdirmek isteyecektir.'' yanıtını verdi. ''Fakat çaresine bakarız.'' Ve sert bir sesle ekledi. ''Neyse artık bundan söz etmeyelim. Yalnızca vahşiler gibi dövüşülen bu ülke için hayırlı olacak bir tetişle öc almak gerekecek.'' Bir saat sonra bir alay, bir süvari birliği ve bir topçu kolu yola koyuldu. Generalle Victor Marchand kol başında gidiyorlardı. Arkadaşlarının topluca öldürülmüş olduğunu öğrenen erler görülmemiş bir öfkeye kapılmıştı. Menda kentini genel karargâhtan ayıran uzaklık mucize denebilecek bir hızla alındı. General yolda baştan başa silahlanmış köyler buldu. Bütün bu alçak bucaklar kuşatılıp halkı yok edildi. Yazgının açıklanamayan cilvelerinden biri olacak, İngiliz gemileri ilerlememiş, oldukları yerde kalmışlardı. Fakat daha sonra bu gemilerin yalnızca top taşıdıkları ve diğerlerinden daha hızlı ilerleyerek önce gelmiş oldukları öğrenildi. Böylece beklediği ve görülen İngiliz yelkenlilerinin söz verdiği savunmadan payını alamayan Menda kenti, Fransız kıtaları tarafından hemen bir tüfek patlamadan sarıldı. Korkuya kapılan halk, kayıtsız şartsız teslim olmayı önerdi. Fransızları öldürenler, generalin bilinen acımasızlığını hesaba katarak, Menda'nın ateşe verilmesi ve halkın kılıçtan geçirilmesi olasılığı karşısında, İspanya'da pek de seyrek rastlanmayan özverili bir davranışla, generale kendi kendilerini bildireceklerini söylediler. General bu öneriyi kabul etti. Fakat şatoda oturanların en küçük kuşaktan Marki'ye dek, hepsinin kendisine teslim edilmesini koşul olarak ileri sürdü. Bu koşul kabul edildiği takdirde geri kalan halkı bağışlayacağını ve askerlerinin kenti yağma etmelerine veya ateşe vermelerine engel olacağına söz verdi. Büyük bir haraç kesildi ve 24 saat içinde yapılması gereken ödemeyi güvence altına almak için halktan en varlıklılar rehine olarak yakalandı. General, kıtalarının güvenliği için gerekli bütün önlemleri aldı, kentin savunmasını sağladı ve askerlerinin evlere yerleştirilmelerine razı olmadı. Onları çadırlara yerleştirdikten sonra şatoya gidip askeri yöntemle el koydu. Delaganes ailesinden olanlarla uşaklar sımsıkı bağlanıp balo verilen salona kapatıldılar. Kente bakan Taraça'nın her yeri bu salonun pencerelerinden rahat rahat görülüyordu. Kurmay kurulu salona yakın bir galeriye yerleşti. Burada general önce çıkarmaya karşı koymak için alınacak önlemleri görüşmek üzere bir savaş kurulu topladı. Mareşalne'ye bir emir subayı gönderdikten ve bataryaların kıyıda konuşlanmaları için gereken buyrukları verdikten sonra generalle kurmay kurulu tutsaklarla ilgilendiler. Halkın teslim ettiği 200 İspanyol derhal Taraça'da kurşuna dizildi. Bu askeri idamdan sonra general Taraça'ya şatonun salonunda bulunanların sayısı kadar dar ağacı dikilmesini ve kent celladının getirilmesini buyurdu. Victor Marchand akşam yemeğinden önce tutsakları görmeye gitti. Biraz sonra generalin yanına gelerek heyecanlı bir sesle ''Tutukluların bazı istekleri için size başvuruyorum.'' dedi. General acı bir alayla ''Siz mi?'' diye sordu. ''Ne yazık ki acı, hem çok acı bazı istekler var. Marki, dar ağacının kurulduğunu görmüş. Ailesi için bu tür idamı değiştireceğinizi umut ederek sizden soyluları kafalarını kestirerek idam ettirmenizi rica ediyor.'' General ''Pekala.'' diye yanıtladı. ''Kendilerine dini ayin yapılmasını ve bağlarının çözülmesini de istiyorlar. Kaçmaya çalışmayacaklarına söz verdiler.'' ''Olur ama bundan siz sorumlusunuz. Yaşlı adam, küçük oğlunu bağışlamanız için size bütün servetini öneriyor.'' ''General, öyle mi?'' dedi. ''Servet'i zaten Kral Joseph'in malıdır.'' Durdu. Küçümsemeyle yüzünü buruşturarak ''İstediklerinden daha iyisini yapacağım.'' dedi. ''Son isteğinin önemini kavruyorum. Pekala, varsın adının ölmezliğini satın alsın. Fakat buna karşılık İspanya'da onun ihanetini ve çektiği işkenceyi bir daha unutmasın. Oğullarından hangisi cellat görevini yerine getirirse, ona canını ve malını bağışlarım. Gidin ve artık bundan söz etmeyin bana.'' Yemek hazırdı. Subaylar sofraya oturmuş, yorgunluğun artırdığı bir iştahla yemek yiyorlardı. Aralarından yalnızca biri, Victor Marchand, şölende hazır bulunmuyordu. Genç subay uzun duraksamalardan sonra gururlu Delaganes ailesinin kapatılmış olduğu salona girdi. Daha dün gece iki genç kızla üç delikanlının vals ezgilerine takılıp döndükleri bu salonda, şimdi görülen bu acıklı görünümü üzgün gözlerle süzdü. Bu başların az sonra celladın satırı altında kopup vurulacaklarını düşünerek ürperdi. Yaldızlı koltuklara bağlanmış olan ana, baba, üç erkek ve iki kız çocuk, tümüyle kımıltısızdılar. Sekiz uşak, elleri arkalarına bağlanmış olarak ayakta duruyorlardı. Birbirlerini ağırbaşlılıkla süzen bu 15 insanın duygularını gözlerinden okumak olanaksızdı. Yalnızca bazılarının yüzünde derin bir boyun eğiş ve girişimlerinde başarılı olamamanın hayal kırıklığı ve üzüntüsü okunuyordu. Kımıldamadan duran nöbetçiler, onları, bu acımasız düşmanlarının acısını saygıyla izliyorlardı. Victor Marchand görününce, yüzlerde bir merak belirdi. Subay, tutukluların çözülmesini buyurdu. Kendisi de sandalyesine bağlanmış olan Clara'nın iplerini çözmeye gitti. Kız üzgün üzgün gülümsedi. Victor Marchand, kara saçlarına ve kıvrak beline hayran olduğu İspanyol kızının kollarını hafifçe okşamaktan kendini alamadı. Gerçek bir İspanyoldu bu. Teni İspanyol, gözleri İspanyol. Uzun kıvırcık kirpikleri, kömür gibi kara gözleri vardı. Clara subaya, hala biraz genç kız gülümsemesini andıran yaslı bir gülümsemeyle ''Başarabildiniz mi?'' diye sordu. Victor Marchand içini çekmekten kendini alamadı. Birer birer Clara'ya ve üç erkek kardeşine baktı. 30 yaşında kadar görünen en büyükleri, kısa boylu, oldukça yakışıksız bir gençti. Gururlu ve kurumlu tavrına karşın davranışlarında soyluluk vardı ve zamanında İspanyol incelik ve zarafetini o denli ünlendiren duygu inceliğine yabancı görünmüyordu. Adı Juanito'ydu. Ortancaları Philip, 20 yaşlarında vardı. Clara'ya benziyordu. En küçükleri 8 yaşındaydı. Bir ressam, küçük Manuel'in yüzünün çizgilerinde, David'in Cumhuriyet dönemindeki tablolarında çocuklara verdiği o Romalı direnç ve ağırbaşlılık anlatımını bulabilirdi. Yaşlı Marki'nin ak saçlı başı, Murillo'nun bir tablosundan çıkmış gibiydi. Bu görünümün karşısında genç subay üzüntüyle başını salladı. Çünkü aileden hiç kimsenin general tarafından ileri sürülen pazarlığı kabul etmesine olanak görmüyordu. Yine de cesaret edip bunu Clara'ya açtı. Genç kız önce ürperdi, fakat derhal kendisine egemen olarak gidip babasının önünde diz çöktü. ''Oh, ne olur!'' dedi. ''Vereceğiniz bütün buyrukları yerine getireceğine, Juanito'ya yemin ettiriniz. Bundan hepimiz hoşnut oluruz.'' Markiz önce umutla titredi, fakat kocasına doğru eğilip de Clara'nın korkunç sözlerini işitince bu zavallı ana düşüp bayıldı. Her şeyi anlayan Juanito kafeste bir aslan gibi yerinden sıçradı. Genç subay Marki'den tam bir baş eğme güvencesi aldıktan sonra askerleri dışarı çıkardı. Uşakları götürüp cellada teslim ettiler. Cellat 8 uşağı astı. Ailenin başında gözetim için yalnızca Victor kalınca yaşlı baba yerinden kalkarak ''Juanito'' dedi. Juanito buna ancak karşı çıkma anlamına gelen bir baş eğişle yanıt verdi. Sonra tekrar sandalyesine düştü. Sert ve korkutucu bakışlarla ailesini süzmeye başladı. Clara gidip kardeşinin dizlerine oturarak neşeli bir tavırla ''Canım Juanito'' dedi. ''Bilsen senin elinden ölüm bana ne kadar tatlı gelecek. Bir cellat elinin iğrenç dokunuşundan kurtulmuş olacağım. Beni bekleyen acılardan kurtaracaksın ve benim iyi yürekli Juanito'm, kimsenin olmamamı isteyen sen değil miydin? Öyleyse...'' Kadife gibi yumuşak gözleri, sanki Juanito'nun yüreğinde Fransızlara karşı duyulan kin ve nefreti uyandırmak istiyormuş gibi genç subaya yakıcı bir bakış fırlattı. Philip kardeşine, ''Cesur ol,'' diyordu. ''Yoksa bir kral ailesi kadar soylu olan soyumuz söner.'' Clara birdenbire kalktı. Juanito'nun çevresindeki topluluk dağıldı ve pek haklı olarak baş kaldıran bu çocuk, karşısında yaşlı babasını buldu. Marki, ayakta sert bir sesle, ''Juanito, bunu sana emrediyorum!'' diye bağırdı. Fakat genç kont kımıldamadan duruyordu. Bunun üzerine babası oğlunun ayaklarına kapandı, Clara, Manuel ve Philip de istemleri dışında onun gibi yaptılar. Hepsi, aileyi unutulmaktan kurtaracak olana ellerini uzatmışlar, babalarının şu sözlerini yineliyor gibiydiler. ''Oğlum, sen de İspanyol güç ve erkinden, gerçek İspanyol duyarlılığından eser yok mu? Beni daha uzun zaman dizüstü bırakıp, yalnızca kendi yaşamını ve acılarını mı düşüneceksin?'' Yaşlı Marki karısına dönerek, ''Bu benim oğlum mudur, madam?'' diye haykırdı. Juanito'nun kirpiklerini, anlamı yalnızca kendisince bilinen bir biçimde oynattığını gören anne, acı içinde haykırdı. Razı oldu. İkinci kız Markita diz çökmüş, zayıf kollarıyla annesini sıkıyordu. Küçük kız, hüngür hüngür ağladığı için kardeşi Manuel onu azarladı. Bu sırada salona şatonun papazı girdi. Bütün aile onun çevresini alarak Juanito'nun yanına götürdüler. Bu sahneye daha fazla dayanamayan Victor, Clara'ya bir işaret vererek generale gidip son bir girişimde bulunmak üzere İbed'e uzaklaştı. General, bir şölen ortasında keyifli ve neşeli konular açmaya başlamış olan subaylarıyla birlikte yiyip içiyordu. Bir saat sonra, Menda'nın ileri gelenlerinden 100 kişi, generalin buyruğu gereği Leganes ailesinin idamında hazır bulunmak üzere Taraça'ya geldiler. Markin'in uşaklarının asılmış oldukları dar ağaçlarının altına dizilen İspanyolları engellemek üzere bir bölük askeri birlik getirildi. Kent soyluların başları neredeyse asılanların ayaklarına değecekti. 30 adım ötede bir kütük duruyor ve yanında bir satır parıldıyordu. Juanito'nun geri çevirmesi olasılığı göz önünde tutularak cellat da getirilmişti. Biraz sonra derin bir sessizlik içinde birçok ayak sesi, bir askeri birliğin ölçülü yürüyüşü ve tüfeklerin hafif çakırtısı işitildi. Bir zamanlar dans gürültüleri, kanlı bir ayaklanma hazırlığını nasıl gizlemişse, şimdi de bu gürültüler subaylara verilen şölenin neşeli seslerine karışıyordu. Bütün gözler şatodan yana çevrildi ve soylu ailenin inanılmayacak kadar büyük sessizlikle ilerlediği görüldü. Bütün yüzler dingin ve rahattı. Yalnızca bir adam, yaşayacak olan tek adam, solgun ve perişan, kendisine dinin bütün öğüt ve avuntularını sunmakta olan papaza yaslanıyordu. Herkes gibi cellat da Juanito'nun bir gün için kendisinin yerini almayı kabul ettiğini anladı. Yaşlı Marki, karısı, Clara, Markita ve iki erkek kardeş, idam yerinin birkaç adım önünde diz çöktüler. Juanito, rahip tarafından götürüldü. Kütüğün başına gelince, cellat, genç adamı kolundan tutarak bir yana çekti ve büyük bir olasılıkla yapması gerekenleri söyledi. Papaz, tutukluları idam sahnesini göremeyecekleri bir biçimde yerleştirdi. Ancak bunlar gerçek İspanyollardı. Hiçbir zayıflık belirtisi göstermeden ayakta durdular. Önce Clara kardeşine doğru ilerledi. Juanito, dedi. Benim cesaretim az. Bana acı ve önce benden başla. Bu anda telaşlı ayak sesleri duyuldu. Victor bu sahnenin olduğu yere geldi. Clara diz çökmüş, beyaz boynunu satıra uzatmıştı bile. Subay bu görünüm karşısında sarardı, fakat yine de engelleyecek kadar cesaret gösterdi. Alçak sesle, ''Benimle evlenirsen, general yaşamını bağışlıyor.'' dedi. İspanyol kızı, subaya gurur ve küçümsemeyle baktı. Sonra derinden gelen bir sesle, ''Hadi, Juanito.'' dedi. Başı, Victor'un ayaklarının dibine yuvarlandı. Bu gürültüyü duyunca, Marquis de Leganés çırpınmasını engelleyemedi. Acısının tek belirtisi de bu oldu. Küçük Manuel kardeşine, ''Böyle dursam iyi mi?'' diye soruyordu. Juanito kardeşine, ''Ağlıyor musun Marquita?'' dedi. Genç kız, ''Ah, evet.'' yanıtını verdi. ''Seni düşünüyorum zavallı Juanito. Bizsiz çok perişan olacaksın.'' Biraz sonra Marki'nin gururlu çehresi göründü. Marki bir an çocuklarının kanına baktı. Sonra kımıldanmadan ve hiç ses çıkarmadan duran izleyicilere dönerek ellerini Juanito'ya doğru uzatıp yüksek sesle, ''İspanyollar!'' dedi. ''Oğluma babalık hakkımı helal ediyor ve onu kutsuyorum. Şimdi Marki, korkmadan vur. Kimse seni ayıplayamaz.'' Fakat Juanito, annesini rahibin kolunda ilerler görünce bir çığlık kopardı. ''Onun sütü var kanımda.'' Bu ses üzerine hazır bulunanlar dehşet içinde bağırmaya başladılar. Bu korkunç bağırışla şölen gürültüsü ve subayların neşeli kahkahaları hafifledi. Marquis, Juanito'nun cesaretinin tükenmiş olduğunu anlamıştı. Bir hamlede kendini parmaklığın üzerinden attı, kayalıklarda beyni parçalandı. Onaylayıcı sesler yükseldi. Juanito baygın düşmüştü. Yarı sarhoş bir subay, ''Generalim,'' diyordu. ''Victor Marchand, bu idam hakkında bana bir şey anlattı. Bahse girerim ki bu buyruğu siz vermediniz.'' General GTR, ''Baylar,'' diye bağırdı. ''Bir ay sonra 500 Fransız ailesinin gözyaşlarına boğulacağını ve İspanya'da olduğumuzu unutuyorsunuz galiba. Kemiklerimizi burada bırakmamızı mı istiyorsunuz?'' Bu kısa söylevden sonra hiç kimsede, hatta biraz teğmende bile kadehini boşaltacak can kalmadı. Herkesten saygı görmesine ve İspanya kralı tarafından kendisine soyluluk belirten El Verdugo, cellat sanının verilmesine karşın Marquis de Leganés keder içinde yalnız yaşıyor ve pek ender insan arasına çıkıyor. O güzel cinayetlerinin yükü altında kolu kanadı kırık, kendisini yakından izleyen gölgelere katılma hakkını kazanabilmek için ikinci bir oğlunun doğmasını sabırsızlıkla bekliyor gibi. Son.